أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً اور جب ہم بدلے میں لے آتے ہیں ایک آیت کے دوسری آیت کو تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو وہ نازل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر اے نبی آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آئے ہیں بلکہ اکثر لوگ حقیقت حال نہیں جانتے فرما دیجئے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ کہ نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو جبرائیل امین نے اپنے رب کی طرف سے سچ سچ کیوں تاکہ ثابت کرے پکا کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور ہدایت اختیار کی اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجمی شخص سکھاتا ہے روم والا باشندہ حالانکہ یہ سوچیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی اس شخص کی زبان جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ نبی کو سکھاتے ہیں وہ تو عجمی ہے اور یہ یعنی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان واضح عربی ہے بلا شبہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بلا شبہ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے یعنی اللہ کے بارے میں اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ وہی بناتے گھڑتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں ان پانچ آیات کریمہ کے اندر تین باتوں کا ذکر ہوا پہلی آیات کے اندر دو آیات میں یہ ناسخ منسوخ کا ذکر ہوا کہ مثلا قرآن مجید نے پہلے ایک حکم بھیجا وہ رہا پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد پہلے حکم کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کر دیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اب دوسرا جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا یہ ایسا ہوتا رہتا ہے ہر شریعت میں حکم میں تبدیلی ہوتی رہی ہے تو یہ مشرکین مکہ پھر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ اس کو گھڑ لیتے ہیں اس کا جواب دیا کہ اکثر لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس حکم کو جس ٹائم تک بہتر سمجھتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں پھر دوسرے اوقات میں جس حکم کو مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو نازل کر دیتے ہیں پہلا ختم کر دیتے ہیں رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں گھڑتے آپ کے پاس 40 سال عمر گزار دی اگر گھڑنا ہوتا تو پہلے گھڑ لیتے قل نزلہ روح القدس اس کا دلائل کے لحاظ سے جواب یہ دیا ہے کہ جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے یہ سچ سچ وحی لے کے آتے ہیں تاکہ ایمان والے اس وحی کو سنیں سمجھیں ناسخ منسوخ کو جانیں تو ایمان میں مضبوطی حاصل کریں اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ حکم فلانے ٹائم تک رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا حکم اس کی جگہ پہ بھیجنا ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ آسانی کے ساتھ مثال یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر یا حکیم اس کو ایک نسخہ دیتا ہے کہ یہ چند دن استعمال کرنا ہے چند مہینے استعمال کرنا ہے اور پھر اس میں کوئی تغیر تبدل مریض کے اندر آتا ہے پھر جب دوبارہ وہ ڈاکٹر سے ملتا ہے تو نسخے میں تبدیلی کر دیتا ہے کہ پہلا اب نہ کھانا اب یہ دوائی کھانا حالانکہ ڈاکٹر کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں دو طرح کے نسخے بعض دفعہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ دوائی استعمال کرانی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ دوائی استعمال کرانی ہے پہلی بند کر دینی ہے لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو نہیں بتاتا یہی بات ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کون سا حکم کیسے. جیسے اب تدریجن جو ہے شراب حرام ہوا, یا اسی طریقے سے نماز کے مسائل آہستہ آہستہ سخت ہوتے گئے, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ اعتراض ان کرنا ایسا بھودہ اعتراض ہے. اللہ پاک کو معلوم ہے کون سا حکم کب تک, کون سی شریعت کب تک رکھنی تھی, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں. اور آل ایمان والے ناسخ منسوخ اور جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کے اوپر خوش ہوتے ہیں, اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. دوسری بات, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر سے اعتراض ان کا ایک جو فریب ہے وہ ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رومی باشندہ جس کا نام بلعام یا مقیس لکھا ہے, کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق تھا, دوستی تھی, اور بیٹھا رہتا تھا, آپ کی باتیں غور سے سنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اس کے پاس چلے جاتے تھے, وہ پرانی کتابوں کو بھی کچھ کچھ جانتا تھا. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے آیات پڑھتے ہیں, مسائل بیان کرتے ہیں, فضائل اور ایمان اور رسالت, توحید, آخرت بیان کرتے ہیں, یہ وہ رومی ان کو چونکہ پڑھا لکھا ہے تھوڑا بہت, تو وہ ان کو سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین, کہ اس شخص کی زبان تو عجمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً عرب ہیں, اور آپ پر جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے بہت اونچے مقام پر ہے, اور اگر وہ سکھا لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر عربی ہو کر, عجمی ہو کر بالفرض, تو تم تو عرب ہو. قرآن مجید نے تو فأتوا بصورة من مثلہ کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت اس قرآن جیسی لے آؤ تو مان جائیں گے کہ واقعتاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے کے آئے یا انسانی کلام ہے. یہ تو بیت اللہ شریف کے ساتھ انہوں نے معلقات لٹکائے ہوئے تھے, اپنے قصائد لٹکائے ہوئے تھے, اسی وجہ سے ان کو معلقات کہتے ہیں کہ ہم بڑے فصیحت و بلاغت کے امام ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ نے سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیں. چنانچہ جب لٹکا دیا گیا تو ان شعراء نے اپنے قصائد اتار لیے اور لکھ دیا سورہ کوثر کے نیچے کہ ما ھذا کلام البشر, یہ انسانی کلام نہیں معلوم ہوتا. تو اگر وہ غیر عربی ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات سمجھا دیتا ہے, یا گویا کہ مفہوم اس کا ہے اور نبی اپنے پاس سے عربی بنا لیتے ہیں, ترجمہ اس کا ہوتا ہے, تو آپ بھی تو عرب ہو, آپ بھی اس طریقے سے لے آؤ, جبکہ نہیں لا سکے ہو. تم اصل عرب ہو کر قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت نہیں لے آئے ہو تو وہ غیر عرب ہو کر کیسے لا سکتا ہے, اس کا جواب دیا. تیسری بات یہ بیان فرمائی وعید کے طور پر, تنبیہ کے طور پر, کہ ہماری آیات کے بارے میں وہی فضول باتیں کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وحی کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, ہمارے نبی کے بارے میں, ہماری توحید کے بارے میں وہی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ کہ لا یؤمنون بآیات اللہ, جو ہماری آیات پر ایمان ہی نہیں لاتے. پھر اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے, اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور آخرت میں دنیا میں عذاب دے گا. اور جھوٹے وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر, اور پھر طرح طرح کے فضول ہیلے بہانے, مکر و فریب, ہمارے نبی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں الیعوذ باللہ کہ یہ ساحر ہے, کبھی کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ کے لایا, کبھی کہتے ہیں اس رومی باشندے بلیام یا مقیس سے پاس سے گھڑ کے لایا, کبھی کہتے ہیں کہ ان کو کچھ چاہیے ہوگا تب اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں, اور کبھی قتل کا پروگرام بناتے ہیں, کبھی اور تکلیفیں دیتے ہیں. ہر حربہ استعمال کر لیا, جعل حق وزحق الباطل, حق نے آنا ہے باطل نے جانا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.